molt bones tardes, oients de Pollença, part d'Humoll i part d'Ucudi. Hola. També, bones tardes, o bon vespre, bon dia, no sabien si m'escolten per internet. No, tenim guió. No n'hi ha, no n'hi ha. Avui anem de cul per variar, per variar. Hola, què tal, Carlos Duaso? No, tenim guió. Hola, què tal, José Luis González Galindo? Tu, no puc fotocopiar el guió? L'hem escrit en un guió, però no hem pensat a dur-lo. Hola, què tal, Mari? Lo cual es pitjor encara. Bueno. Que has dejado en el bar antes de subir. Claro. Bueno, començarem com sols habitual en altres amb una frase d'un nostre estimat Eduardo Mazo. La frase és: los amores perdidos no quedan en consigna. Cert, José, ja te pots vestir, perquè això ja vaig dir que això era una casa de putes, no ho deien sentir figurat. Ho vaig entendre, creig. Bueno, ja sapigueu que amb José és una nova col·laboració. Perquè penso avui vestit de pingüí, no? Pues no ho sé, perquè de fet, la de l'emperador, la del pingüí, no? El imperio contraataca. No. El imperio de los pingüinos. El imperio de los pingüinos. No, bueno, ja se l'has posat fa temps. Bueno, Pingu, la pel·lícula de Disney. Avui vespre en Joan fa una performance a un bar, que en Humoll, i mos farà una representació de Pingu. Mos farà meh. Mos forraré de plastilina. Sí, sí, i anirà per tot fent una performance en rotllo molt raro. Jo pensava, jo només te posaries un smoking i has anat a llogar un traje de pingüí. Sí, sí, sí, sí, un campeón. Anem, això no és serió. Començam. En José, no col·laborador, va començar la setmana passada, que em fa un repàs de les versions xunges. Vos faré un repàs? Sí, un repàs de versions de rock clàssic. Mételo aquí, que avui, la llevo bolsillo. Avui ja hi tots són directes, no? Sí, seran... Avui ja anirem directament a la versió rara, no posarem la comparació amb l'original. Vale, d'acord. Un parell de directes. Bueno, ja sapigueu que estem a internet. O sigui, avui no t'has currat. Estem a internet, ara no estem aquí, ara estem a internet. Estem a internet, la nostra pàgina és www.aixonosaixò.tk. Que me'l podeu escoltar en diferit, solen penjar un programa un dilluns, o com ho bé. Normalment sol estar penjat antes d'un dimarts. El podeu sentir això, o fins d'aquí 3 mesos. Pues el podeu descarregar, podeu fer participacions i sobretot us podeu enviar uns relats musicats. Joan, com ho penges? En MP3? En pedrall. En pedrall. En pedrall. No, jo el que sí que m'agradaria fer una crida ara que som a la ràdio per demanar socis que me'l vulguin patrocinar. Patrocinar i me'l vulguin pagar un poc els gastos que tenim. Pescados Oliver. Bueno, sí, com pues, és així, no sé. Si entreu a la nostra pàgina, pues, podreu deixar vostres comentaris, xerrar sobre ballades que posant temes perquè tots comentem amb vull i després comentem a la ràdio. I també, sobretot, podeu deixar els relats musicats, que cada setmana en solen llegir un. Però aquesta setmana, com que els nostres oients estan un poc vagos últimament, segur, després de festa, la Cuesta de Enero... No me diguis que ha tornat a escriure en Pep Cifre. No, en Pep Cifre avui no ha escrit. No, tenim guió. No tenim relat musicat. No tenim guió. Bueno, com sempre, començarem amb la secció de cine-concerts. Quan jo anem molt de concerts, pues, en vez de cine-concerts serà cine i BSO. I, bueno... Després la secció d'en José, ja han dit, i al final acabarem la secció d'en Carlos, que mos du rareses de l'escena musical actual. Començam amb un tràiler de Munich, d'en Steven Spielberg. Buenas tardes, les hablo en directo desde el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, Alemania Federal. En este momento, 8 o 9 atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros. Estos guerrilleros son un grupo llamado Septiembre Negro. Que los comandos amenazan a los rehenes con armas automáticas. Se ha llegado a un acuerdo. Y ahora los israelíes han desaparecido. Numerosos agentes de seguridad. Algo que se interpone. Todos han muerto. Cada civilización se ve obligada a llegar a un compromiso con sus propios valores. Queremos preguntarle si aceptará una misión. ¿Tendrá que abandonar el país, a su familia? No podría vivir si me negara. Tenemos 11 nombres de palestinos. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos, uno por uno. ¿Depositaremos dinero en una caja que no existe? Son 200.000 por nombre. ¿Trabajaré solo? Tendrás a otros cuatro. Saben de cosas útiles como de documentos. Cosas. Bueno, aquesta pel·lícula, la nova pel·lícula, un nou drama d'en Steven Spielberg, que mos sorprèn un poc després de pel·lícules de caire més comercial, torna a fer pel·lícules sèries, així com ja va fer en el seu moment La Lista de Schindler, i torna a tocar un tema de jueus... Però jueus i nazis no, jueus i palestins. Aquesta... Crec que al final... No vull contar el final, però segur, segur, segur, segur, acaba rotllo melodramàtic. Hombre, sí, perquè... Per variar en el cine d'en Spielberg. Perquè en Spielberg, sobretot quan fa pel·lícules sèries, es rebeu molt d'escepticisme, perquè sol acabar les pel·lícules en debilitat sentimental bastant xunyes, igual que els darrers 5 minuts de La Lista de Schindler. Joan, La Guerra de los Mundos? La Guerra de los Mundos, tia... Una pel·lícula d'en Spielberg... Ja, no, mira... Se pot veure, però com si, jo com si no hi ha existit. Vaya pel·lícula. Surs del cine indignat. Igual, surs igual. Bueno, Steven Spielberg, bueno, aquesta pel·lícula tracta sobre les Olimpiades de Múnich, que era 74, Carlos? 72. Múnich 72, que varen sequestrar 10... No, quants eren? D'israelis? Uns quants. Bueno, palestins, palestinos, varen sequestrar 7 esportistes israelis, varen fer una sèrie de coaccions perquè, bueno, perquè alliberassen Palestina, etc. I al final se van acabar matant. Aquesta pel·lícula no és un documental, és una ficció, però és una ficció de caire bastant de... De que era bastant documental, sobretot per la il·luminació, per la fotografia, etc. Tracta sobre un tio de servei secret israelí que el contraten pues, perquè s'acarregui 11 implicats palestins en la matança. Bueno, no se pot... No poden culpar... No espereu que aquesta pel·lícula se tanqui amb una sentència i tampoc se pot culpar en Steven Spielberg per no tanquar-la amb una sentència, més que res perquè... realment no hi ha resposta en el tema aquest de la violència entre palestins i israelis. Un moment. No fa falta ser Steven Spielberg per fer una pel·lícula així. De no, fet, en Berlanga ja va fer El Verdugo, que va d'algo semblant. De llevar El Verdugo? El Verdugo d'un tio que quan era règim d'en Franco, el tio s'apunta per fer de Verdugo, per carregar-se gent. I quan el demanen per anar a carregar la gent, el tio no vol. Que més o menys és el mateix que la pel·lícula, però bueno, podem, que és el servei d'intel·ligència israelí o uns atemptats que va passar a Múnich, però això ja va passar als anys 50 amb en Berlanga. Una prova, però, que no se banya, o que se banya cap a dos costats, s'han emprenyat tant gent d'un bando palestí com de gent d'ús israelis. I d'això és que és un tubo de peli. Pues no, lo millor és que realment se banya, però no sentència cap a dos costats. Jo li diria... Bé, de totes maneres, encara que siguin Steven Spielberg, jo crec que és una pel·lícula que val la pena anar a veure, més que res per saber què. Li diria a la gent jove que hi vagi, jo també hi aniré, som jove, per veure que fa més de 30 anys que hi ha un problema que realment ens afecta més de lo que ens pensàvem. Ah, però fa més de 30 anys, eh? Sí, però almenys. Perquè això va passar ja l'any 72. Sí, no, o sigui, que tota la gent jove que anirà a veure aquesta pel·lícula. Molt enrere. Clar que sí, però que és un bon moment per la gent jove que no sap res d'aquest tema per veure de què anava tot això. Bueno. Bueno, la banda sonora de Múnich, per variar amb el cine d'en Steven Spielberg, és d'en John Williams. És d'en John Williams, igual que aquesta banda sonora que estem escoltant ara mateix, la banda sonora de Memòries d'una Geisha. D'una guixa. D'una guixa. John Williams, que amb aquest Memòries d'una geisha, li va arrebatar en Gustavo Santaolalla un Globo d'Oro a la millor banda sonora. O sigui, que Memòries d'una geisha té un Globo d'Oro a la millor banda sonora, però la cançó d'en Gustavo Santaolalla, de Brokeback Mountain, té el Globo d'Oro a la millor cançó, que després la sentirem. Bueno, hem de dir que en John Williams sempre s'ha de tenir en compte, encara que sí, el més prolífic que s'ha vist amb un cine de banda sonora, perquè aquest, només ara en un parell de mesos s'ha fet l'altre d'en Spielberg, la Guerra de los Mundos, Memòries d'una geisha, i Munich, que torna a ser, que realment és així, no? Bé, jo he pogut escoltar la de Munich, que la banda sonora de Munich és bastant, que és de les millors d'en John Williams. Jo crec que el que fa és fer moltes cançons i llavors les ven. Sí. Bueno, i seguim amb una altra pel·lícula, que ara ja passàvem amb l'humor, sobretot a l'humor britànic i sobretot a l'humor britànic negre, que és Secretos de Família. A cargo de alguien que todos conocemos por su labor pastoral en la parroquia de Little Wallow. Buenas noches. Señores. Señoras y señores. Es un honor ser quien pronunciará el discurso inaugural de esta convención. Y mi tema es los misteriosos caminos del soñar. Quiero decir, del Señor. Los misteriosos caminos del Señor. Estoy seguro que los sueños también tienen caminos misteriosos. Pero los misteriosos caminos del Señor es de lo que quiero hablar esta noche. Los sueños tendrán aún que esperar su convención. Bien. Los misteriosos caminos del Señor. Aquesta pel·lícula, Secretos de Família, és, ja dit, una nova pel·lícula sortida del subgènere de la comèdia negra, que el Regne Unit pues, ja està bastant acostumat a posar en marxa. És molt semblant a un borrolló de Lady Killers, no la versió de Cohen, sinó la primera versió de l'any 1955 dirigit per Alexander McKendrick. També s'assembla, també està amb un rotllo mateix del Pico de la Viuda, d'en John Irving, etcètera, etcètera. Bueno, aquesta pel·lícula ja podem dir, és d'humor, clar, és com a negre, d'humor negre, anglès, dirigida per en Niall Johnson, interpretada com a protagonista, que ja sentiu ara mateix fent de predicador, en Rowan Atkinson. Hòstia. Sí, en Rowan Atkinson, que en cine, no, ja no m'acaba de fer. Sí, i la sèrie me fa molta gràcia, encara que de vegades molta gent ja li faci ràbia, però... És com un Simpson, se repeteix. Sí, però en cine no m'acaba de fer en Rowan Atkinson ni menys xerrant. Però bueno, s'haurà de veure aquesta pel·lícula, menys que tal li ha sortit. També hi ha en Maggie Smith i en Christine Scott Thomas, que fa de la seva dona, que li posa les banyes perquè en Rowan Atkinson, que suja per allà, està massa centrat en el seu sermó. Bueno, i aquesta banda sonora que sentim ara, és la que us havia promès, que és la banda sonora de Brokeback Mountain, que ha guanyat la... Brokeback Mountain, Joan. Esquena trencada, Joan. Cosa, te faré un Brokeback. Li trencarà l'esquena. Bueno, no podem insistir, la broma. Aquesta cançó, que jo m'ho pareix... més interessant, que la cançó de Memòries d'una geisha, va guanyar la banda sonora, el Globo d'Oro, la millor cançó. Estàs composada per un compositor argentí, que és en Gustavo Santaolalla. I crec que la podem escoltar des del principi, perquè, a més, és una cançó que me recorda molt una pel·lícula que crec que faran avui per la tele, que és una història verdadera. The Straight Story. Banda sonora d'en Angelo Badalamenti. Per variar, per en David Lynch. Per variar, dirigida per en David Lynch. I això ho fan però, bueno, Anem a escoltar aquesta cançó de Gustavo Santaolalla, de la banda sonora de Brokeback Mountain, des del principi, que és bastant bona. Mari, posa-la en el principi. Torna enrere. Yeah. Rewind, rewind, rewind. Ya se ha equivocado. La següent que tenim ara és una altra comèdia negra, però bueno, més que comèdia negra per un contingut, comèdia negra per la gent que hi va dirigida, que és Està volant, és un peligro 2. Jo crec que no m'adignaré ni en comentar-la, però bueno, almenys he baixat un trailer perquè escolteu de quin palo va. La segona part, si la primera... El problema de les segones parts no és que sempre siguin dolentes, perquè a vegades mos endui sorpreses, com la sempre repetida com a exemple El Padrino 2. El problema de les segones parts és quan la primera ja és dolenta. La segona és pesta. Ja és com a... Me segueix demanant per què els productors paguen aquests bodrios. Pues perquè és una pel·lícula dirigida en un públic afroamericà, que també és un tipus de comèdia negra que també dona molt de dividendos. Afroamericà que és? Afroamericà, s'americà, que ve d'Àfrica. Que du un cabell samples. Mira, a mi la tercera versió d'una pel·lícula que més m'ha gustat ha sido Star 3. Star 3. Bueno, no hem escoltat el tràiler d'Esta Bola. Des de la primera m'ha agradat. Esta Bola és un peligro. Para desarticular un puente hay que infiltrar a alguien en la casa. El mejor agente del FBI se tendrá que volver a camuflar. Nos haría falta introducir a alguien en la familia. Necesitamos ayuda. No te preocupes, la abuela controla. Arreglado. La mejor abuela del cine. Allá va un nuevo sheriff. Vuelve a estar con nosotros. Esta es la abuela, Bunny. ¡Oh, Dios santo! ¿Estás loco que una cabra? A la abuela le encanta cuidar de los niños. Siempre y cuando no opine que estarían mucho mejor en una buena academia militar. Prepárense para la más atrevida. ¡Alto, alto! ¿Ah, necesitas de algún pequeño truco? Si las perlas podrían dejarte tuerto. La más enrollada... ¿No es tu niñera? ¡Ay, que me deliré! Y la más grande de toda abuela. ¡María! Bueno, aquesta pel·lícula, Està volant un peligro 2, està protagonitzada per en Martin Lawrence, que és un d'aquests actors afroamericans, a la llengua molt fulsa, que xerra molt ràpid i fa moltes tonteries, molt histriònic, molta la ona de Eddie Murphy. D'en Set, De Eddie Murphy, sí. Però jo crec que Eddie Murphy era millor que Martin Lawrence. Ho para de tot això amb Bill Cosby. Sí, amb Bill Cosby. Amb Bill Cosby. També és vera, amb Bill Cosby, Eddie Murphy i Martin Lawrence. Ho pare d'una saga de tors negres brutals. Bueno, no direm res més, pues, perquè ara tenim una banda sonora d'un... Una banda sonora d'un... D'un? D'un compositor de bandes sonores també molt prolífic, que és en Thomas Newman. I aquesta banda sonora en concret... En Thomas Newman, que és un carnau. No, Thomas Newman du molt de fer banda sonora. Thomas Newman. I anem a escoltar aquesta banda sonora, que no és d'una pel·lícula. Podria ser una pel·lícula perquè ara hi ha una banda sonora seva que està sonant en un cine que és de la pel·lícula Jarhead. Però m'agrada molt aquesta versió de... De Sam Mendes. de Sam Mendes. Això no ho van comentar. Però ara... Sí, sí, però que me'n record. Però anem a escoltar aquesta versió... Anem a escoltar aquesta banda sonora de la sèrie 2 metros a 2 metros bajo tierra. 6 feet under. Posa-la de tu principi, Mari, és la número 7. Que comença després. Bueno, no, sí, de tu principi, posa-la. Va, posa-la. Tu posa-la. Com fa il·lusió. Con tutto salero. Sin equivocar. Con tutto salero, con tutto. Seria molt bona, per cert, a 2 metros bajo tierra. Sí, que la fan per la 2, crec. Per la 2, divendres a altes hores. Si no teniu res a fer... Podeu mirar això, o podeu anar a veure la peli de... O podeu mirar 4, la sèrie de manga. Que donen la peli... Com és? La o podeu sortir. Ja 2 metros bajo tierra. Paranoia ells. És igual, anem a escoltar la gent, senyor, estem enrotllant. Mari, venga. Un, dos, tres, xus. Well, guess what? Quant de vosaltres mirareu a 2 metros bajo tierra i no vos heu fitxat amb aquesta banda sonora? En un rotllo un po... Què passa, nen? Sí, aquest mateix compositor pues, ha fet American Beauty, per exemple, una altra gran banda sonora. Sempre és un... posa molta percussió, molta fusta. També ha fet Cinderella Man, Buscando a Nemo, La Flor del Mal, Camino a la Perdición, també d'en Sam Mendes, etc, etc, etc. I entre d'altres, Jarhead. Jo la tenia, però m'ha agradat més aquesta, mira què vols dir. Au. I en... Exacte, a la sèrie aquesta del Metro Bajo Tierra, també uns que li varen fer... Es van introduir una cançó, és The Arcade Fire, un grup bastant famós de Canadà, que s'ha fet famós en guany, i també li han fet una versió... Pues amb en Simón Ledús. Sí. Grups actuals per escuts en aquest... Un que està molt a l'onda... Yeah. Grups actuals per escuts en aquest tipus de música. N'hi ha uns quants. Un que està molt en la ona, però... Bueno, ja està en la ona no, però sobretot la darrera banda sonora sí que està en la ona. És en Alberto Iglesias, és un compositor basc, que ha fet la banda sonora de Jardinero Fiel, que sentirem després d'escoltar un tràiler de Terror en la Niebla, que és... Una pel·li de Medi. La darrera pel·lícula de molt de Medi. Que és horrible, que és una pel·lícula... Bueno, no l'he vista, però vos llegiré un... El que fa Medi és que te cobrin 6 euros per entrar en el cine per veure aquest bodri. Sí, ara te llegiré un bossi de la crítica. Mari, no m'escolta el tràiler de Terror en la Niebla i després vos llegiré un fragment i ja no importa, ja veureu quan no importa anar a veure-la. Vale. Ah, bueno, la deixant sonar i després escoltem el tràiler, que és molt xula, venga. La de Antonio Day es pacífica y tranquila. Veo algo en el radar. Parece un banco de niebla y viene directamente hacia nosotros. ¿Desde cuándo la niebla se mueve a contraviento? Pero esta noche algo del pasado ha vuelto. Elizabeth, ¿qué te pasa? Sigo viendo que ocurren cosas horribles. Vamos. ¿Qué está pasando? el cine de terror parece superarse en cuanto a películas mal realizadas. Terror en la niebla cae de lleno en el absurdo e insulta la inteligencia del público al que debería ir dirigida. La nuestra. Ninguno de los responsables del equipo da pie con bola en la creación de este filme ridículo. Aunque suponemos que la responsabilidad máxima de tal bodrio debe recaer en su director, Rupert Wainwright. ¿Con ese nombre? Wainwright. Terror en la niebla parece seguir al pie de la letra algún tipo de manual sobre cómo no hacer terror. Bueno, ya por... Ya os podéis imaginar cómo será esta película. Tú me recomanes que vagi, ¿no? Y vagi a veure-la, ¿no? No, ja, me va a tener vagis. Bueno, esta película va d'un poble... sí, d'un poble que després de 100 anys de que passés un naufragi inexplicable, pues de repente tot se cobreix de boira. I passen coses, però bueno... Bé, i de, això tampoc fa falta ser Pitàgora, pots anar a Chernobyl... Sí. Y tan lo mateix. Bueno, y como se promes, banda sonora de Jardinero Fiel, composada por Alberto Iglesias, pero en concreto, aquí sí que en so, mira, las dos únicas de la banda sonora, una de las dos únicas de la banda sonora que no está composada por él. Es una cançó en concreto. Está currat, tío. Pues sí, pero es una. Está muy plena de rimas africanas, me estoy refiriendo al Jardinero Fiel, es una película basada en. Bueno, la història d'Àfrica i toca encara. I de com l'Occident se li treu suig fins que pot a Àfrica. Aquesta cançó és una se titula Cotviro i està cantat aquest tema per Ayub Ogada, que és una intèrpret africana. I toquen una cora. Una cora, no ho sé. Venga, Mari, puja volumen i escoltem aquesta cançoneta i està bastant bé. Bueno, han de dir en Alberto Iglesias, que ha composat la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que ja han dit que és el Jardinero Fiel. El pare d'en Iglesias, que és Catedrales. Una gran pel·lícula, per cert, molt bona, la vaig anar a veure fa cosa d'un mes, d'en Fernando Meirelles, bueno, que va fer Ciudad de Dios, una altra gran pel·lícula. Bueno, d'Alberto Iglesias val la pena que l'escrigueu en Google i cerqueu algo d'ell, o de l'Emule, perquè ha fet moltes bandes sonores i molt bones. Entre d'altres, pues, Te doy mis ojos, Los amantes de Círculo Polar, Vacas, Lucía y el sexo, La flor de mi secreto, Todo sobre mi madre, La mala educación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ha fet bandes sonores per Oliver Stone i en John Malkovich. Pues sí, és un compositor espanyol. Bueno, espanyol, és un compositor basc. No sé si és espanyol, però per lo menos és basc. Bueno, acabant d'escoltar aquesta cançoneta, vos pareix? Venga. Bueno, i després d'aquesta cançó escoltarem un tràiler de Cuánto me amas, una nova pel·lícula francesa. Joder. Però surt Mónica Bellucci. Bueno. Jo, Carlos, jo he vist un tràiler i val la pena posar... Posa un tràiler, Mari, que surt Mónica Bellucci, que està molt bona. Ja t'he dit que se vendran pòsters. Bueno, venga. Vale, venga. Cuánto me amas. Te propongo 100.000 euros. 100.000 euros al mes. ¿Para qué? Para vivir conmigo. Me ha tocado la lotería. 4 millones. ¿Se puede saber qué quiere? Amigo mío, no se puede ir así por la vida. La vida no es un self-service. Robarle la mujer a otro creo que no es muy educado. Solo me ha rozado. A veces el roce sienta bien. Yo te voy a rozar, ya verás. Te amo. ¿Ah, sí? Es normal que me ames. Todos los hombres me aman. Normalmente resisto, pero... ¿lo habéis visto? Estoy hecha para eso. Para ser amada. No vivas con esa chica. ¿Por qué? ¿Has visto a esa fiera? Un tipo con el corazón delicado no puede liarse con una bomba atómica. Cuidado que me puedo cabrear mucho. ¿Pero qué le he hecho yo a la gente? Me hablan como si fuera una puta. ¿Qué va? En absoluto. ¡Me la ha maleado el cabrón! ¡Me la ha maleado! Bueno, ¿cuánto me amas? Es otro bodrio francés. No lo sabes, no sé ni por qué está dirigida, ni por qué ni quién la interpreta, ni Carlos, bueno, ya sabes. Ve de Francia y lo estrena en España. Ya sabes. Es un bodrio, seguro. Yola, tú a los cine francés está molt. Ya sabes que el cine francés está mal descubierto en España. Lo tengo mal dicho. O mal promocionado, no lo sé. Anda, algo de la ve que reba. Acaba de llegar. No, Mari. Bueno, La nostra malaltís. ¿Cuánto me amas? Está dirigida per en Bertrand Blier. Pues que no conec cap altra pel·lícula de Gestavo perquè no l'havia sentit anomenar mai. Però bueno, vos diré que l'argument d'aquesta pel·lícula és tipo Pretty Woman, però bueno, és un tio que li toca la loteria i decides pues pagar una puta pues perquè, bueno, una prostituta. Una dona se va a una casa de barres y se endú una. Una mujer de moral relajada. Una mujer de moral relajada. De reputación. Y decides pagar-li pues perquè sigui la seva parella. Que aquesta dona, que ara és aquesta dona de moral relaxada, és la Mònica Bellucci. Que jo crec que només per aquesta dona val la pena anar a veure la pel·lícula. Perquè la Mònica Bellucci, a part de ser una gran actriu, té unes orelles precioses. Joan, explica un pollet que la base de la pel·lícula perquè és impressionant, no? Pues ja ho he dit, impressionant. Una mortalitat a la loteria i decideix contractar una dona de moral relaxada pues perquè li faci de... I encara m'he criticat que ha dit que és una... un bodrio perquè no l'he vista, Inge, ja, per favor. És una mujer que siguis de respecte que posa en dubte el bueno, meu gust. Si te va agradar Pretty Woman... Sí, ho vaig sentar. La tengo si te va agradar... Bueno, podria ser l'Ologa. I tinc les escenes eliminades. Te va agradar Pretty Woman? Que és una Julia Roberts de Johnny Ons i en Richard Gere tot dret. Carlos, más que una prostituta parece una mujer de intereses altos. De intereses altos. Bueno, una altra pel·lícula que no tenim un tràiler, però que aquesta sí que pareix interessant, és Iluminados por el Fuego. Ja te dic una cosa, ja m'ha tocat la loteria i també vull ponyir en Mònica Bellucci. Bueno, Iluminados por el Fuego és una pel·lícula argentina dirigida per en Tristan Bauer, que va ser ovacionat en un darrer festival de Sant Sebastián d'enguany. Bueno, d'enguany, de l'any passat ja. Iluminados por el Fuego és una pel·lícula que va sobre... la guerra de les Malvines que Argentina va tenir contra Inglaterra l'any 1982. Idò, com el planeta de los simios contra els anglesos. És un tema, bueno, les guerres del segle XX estan molt tocades en el cine, però sobretot per part dels americans. Vietnam, Corea, etc. Però vol una pel·lícula argentina sobre una de guerra, sobre un conflicte d'Argentina amb Inglaterra, pues no sé si serà bona o no perquè no l'he vista, però és un tema que estira, saps? Per no veure lo de sempre. Jo sé com acaba. Per no veure Salvar al Soldado Ryan, Senderos de Gloria, La Delgada en Línia Roja... Jo sé com acaba aquesta pel·li. Perden els argentins. Ah, bueno, vale. Joan, no hi aneu perquè ja sabem com acaba. És que els americans no han fet moltes pel·lícules de cine així de guerra, eh? El que han fet és propaganda. Sí, també, bueno. Bueno, i ara hemos arribat un nou partener, que és en Pep. Hola, Pep. Què tal? Hola, Pep. Va bé. Ja sé on pot fer. Quan per la ràdio no me'l veuen... Pues podríeu comentar els dos que feim per micro. Pot comentar el que feim a les mans i les tonteries que estem fent. Necessitem un reflexe de la imatge... Bueno, anem a escoltar Talegueros. Te propongo 100. Sí. Talegueros, què és Talegueros? Talegueros... Un tio que es pega un talegazo. Talegueros... bueno, no, això és una banda sonora de Rocky, però versionada per Talegueros. Sé con qué no sobrar, me bajé al parque un rato a rimar, mis colegas pillaron un quinto para primar. Mando fuego que llevo, que tomo a por el barrio, es lo que quiero. En mi móvil empezó a sonar, me he metido casi todo el quinto y tengo que putar. Un número súper raro, este no es de aquí, ni de Barna, ni de Madrid. Era el mismísimo Carles Juan. Hello, nigga. Unos ingleses tuve que colgar. ¿Qué coño querrá este? Si yo soy un gangsta, soy un rapper peste. Se ha enterado tu mamá que te voy a grabar. Yo me imagino que él querrá grabar. Carles Juan, que yo llamo. ¡Un momento! Tengo su número grabado, pero... I vos demanareu, ja té a veure això en el que hem fet fins ara de cine? Això que són un blanc que vol ser negre. Ja té a veure hip-hop aquest amb un cine? Pues no, mira, són mallorquins per mi. Què passa? És una banda sonora de Rocky, que no està escrita per ells, està composada per un tal Bill, ara no me'n record qui. Atenció, pregunta. Yeah. Com es diu la cançó de Rocky? Balboa. Rocky, te voy a dar río leches. Algo así. Bueno, Talegueros l'he posat, a més, perquè fan una versió d'una banda sonora. Atenció, pregunta, ¿cuántos Rockies existieron? Sí. Pues aparte, perquè això, és una banda sonora, pues perquè toquen a la sala Saig demà. A la sala Saig, que està en el polígono de Sant Castellà, quan ja sabeu, a partir de les 8:30. I en London no toquen. Toca en Juan Inaca, en Juan Inaca, Nisax i Talegueros. Quin bajón. Tots són hip-hoperos, que vol dir hip-hop. Teniu aquí un grupet pues, que està bastant simpàtic. Aquesta cançó d'un seu darrer disco, que ara no me record si se diu. Bien. Este no m'ha apuntat, però ho he sentit. Però bueno, vols dir... No sé si són mallorquins, però he sentit un parell de cançons i xerren... Sí, són mallorquins. Xerren... Tenen cançons que xerren de Son Banya, tenen cançons que xerren de Corea... Etcètera, etcètera, etcètera. Però Corea no Palma. De tota manera, són raperos amb experiència. The New Ocifar Boys. The New Ocifar Boys. Ja ho... Aquest també toquen. A part d'aquest concert, tenim un altre concert d'avui. Tenim diversos concerts. Un grup hip-hop, tio, que trati la problemàtica de la República Independent de Gomà. Hombre, ja no de porto molt. De Gomà. Està tot per Gomà. Bueno, Gomà. Hi ha diversos concerts aquesta setmana, però no molts dins de menció. Un que hi ha avui, a la Pobla. A la Pobla o a la Pobla? A la Sala Saig, que no podria ser d'altra manera. A la Sala Saig de la Pobla. Que hi ha un festival a la Pobla, Indie Power. No, Joan, Pinyol, la penya artística de la Pobla. Dos de la Pobla. Toquen Horizontal John, que són jo quan estic tombat en terra, i Waiting for Widow. Avui. Hem d'anar, Pep. A partir de les 12. Bueno, esperam a tots a la Pobla en aquest concert i bueno, discutirem de totes aquestes problemàtiques de l'illa. Sí, pensi sí. L'amos enrotlla i mos bueno, fins aquí, sí, no? Arribar... No, millor hi ha la problemàtica. Fins aquí, arribar a la secció de cine. Aquesta és la primera. També s'hi conviden. Fins aquí, arribar a la secció de cine. No, no. Aquest mòbil, Mari. Aquest mòbil, Sona Mari. Forma part de la cançó. El tío ni ha contestado. Son unos menos porque no me dejan movida y todo. No tengo ni puesto ni con el que haya. No me creas que vaya a resguardar. Que me llamo. Y hablaremos. I fins aquí ha arribat la secció de cine, la secció de bandes sonores i la secció de concerts. Ara començam amb la secció de Cosé, que és un nostre nou col·laborador, que s'introdueix amb la següent cançó de Moby, Body Rock. I és la número 12, Mari. Que és la que va després de l'11, llevant-ho 13. És que no m'havia dado guión. No stop yo to the beat yo the body rock yo so let's rock yo no stop yo to the beat yo the body rock yo so let's rock yo no stop yo to the beat yo the body rock yo so let's rock yo no stop yo to the beat yo the body rock yo so let's rock yo no stop yo to the beat yo the body rock yo so let's rock yo no stop yo to the beat yo the body rock yo so let's rock yo. Yeah. to the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. No, I stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Allí tenim la secció de música així un poc més antiqueta, ja de 3 o 4 anys, i pots recordar los viejos tiempos, no sé, avui s'ha colat aquesta melodia aquí enmig. Avui m'ho hem emocionat fent la producció del programa. Jo una vegada he dit que vaig veure una pandilla d'alumnes d'Erasmus, espanyols, a Holanda, a un carrer, en 7 bicicletes o 8, eren una atropellada, xiulant aquesta cançó quan anaven en bici. Tu no hi anaves, eh? A la mà, tu només ho vas veure. A la mà dreta no sé què duien. Però sortien d'un... Sortia fum. De la mà dreta sortia fum. Sí, sí, sí. Però... Això era Amsterdam, crec. Saps una cosa? Xanqueta, tio. Ja no està. S'ha mort, tio. Ja no està. Però tot dos, eh? Xanqueta. I és que eren dos persones. La Monferrandis. Monferrandis. Uno que hablaba y otro que hacía bulto. I com s'ha fet això ara? Pues no sé, tio, s'ha colat. Ho he trobat allà. Ah, s'ha dit que en Pancho va acabar en Utrullo. Quin Pancho? En Pancho. En Pancho Villa. Que sortia la sèrie. Va acabar en Utrullo, tio. Sí, sí. Bueno, i la Bea aquella, la guapa aquella que li anaven darrere, aquesta que va quedar embarassada en 15 anys o així. I saps qui va acabar pitjor? Tu eres un friqui de Verano Azul. Jo mucho, tio. El que va pitjor. El que resulta que l'altre dia estàs mirant una pàgina web i xerrava d'això, però també dic, uala, eh. La que va llevar pitjor va ser la pintora que va llevar fent Médico de Família. Jo cuando, una de las veces que flipé más con Verano Azul fue cuando vi a un amigo búlgaro en la bici silbando Verano Azul. Eso fue impresionante. La echaron en Bulgaria. ¿Y qué es esa chesana? Bueno, vamos a ver, esta es la primera versión de hoy, está en directo. Y bueno, a ver, a ver si adivinamos quién toca esta canción. Ens ha deixat entrillar, José. A veure, la cançó, molta gent dirà de qui és, no? I molta gent també sabrà qui està tocant la guitarra. Però, bueno, direm el títol de la cançó. Day Tripper, originàriament de Beatles, no? Si algú vol trucar al 971-53-3342... No, no sé què és tu de la ràdio. Quin és tu de la ràdio, Mari? Pues m'he colat, de telèfon. Ah, espera, espera, jo ara te'l diré, el tens aquí apuntat. També no crida ningú, José, no veus que ningú mos escolta. Bueno, tenim aquí una cervesa esperant en el bar andaluz, a qui sàpiga qui està tocant aquesta versió de Day Tripper de The Beatles. 971-53-3589. 971-53-3589. Qui sàpiga... Tenim durant tot el programa per telefonar. Qui sàpiga que qui és de qui és aquesta versió, que mos telefoni i... veuràs un parell de cerveses gratis avui vespre, si ve. Escoltar una altra vegada aquesta guitarra. that sense. Try to please her. Ho hemos escoltado por internet, no mos telefoneu. Envia un mail. Envia un mail. Envia un mail i sortirem en tots els mails una cervesa. Andaluz. No, no, no, no. Bueno, però amb una etapa. Sortirà. Una cervesa amb una etapa. Vale, una cervesa. Hi ha un premi especial. Generoso. Ei, no, Ja van d'escoltar, no? Van Andaluz. Ara que toca. Siguiente versión. Següent versión. Que es la que viene después. Campos de fresas para siempre. Oh, strawberry field forever. Esa wow. es. Però bueno, també té un autor més el modern, el Ben Harper. Ben Harper. Pues, no sé molt, és un autor nou, molt acústic. Un dels molts normals que surten des d'ara. Fuma molt de parros, també. Fuma molt de parros. Sí. És amic d'en Jack Johnson, surferos, Estats Units, molt de... Un modernillo... Una nova moguda del moment. Un modernillo jovenet sobre un sabrotillo. Però bueno, on pleix estadis. I no. Aquí hi ha una versió de l'Strawberry Fields Forever, de The Beatles, una altra vegada, la segona versió de The Beatles d'avui. I també, bueno, no té cap desperdici a la gent que li agrada... Ben Harper. Podria cercar la versió que va fer Frank and Booties d'aquesta cançó. Surten els dits, perquè és molt, molt, molt Frank and Booties, grup de mallorquí, de fa la tira d'anys. Sí, actualment Cinedines. Actualment Cinedines. Que varen tocar la setmana passada. Va, la setmana que ve posarem la versió aquesta. Vinga, la setmana que ve... I en la setmana lleve Frank and Booties, Strawberry Fields Forever. Bueno, escoltam aquesta versió, ja us han dit. Ben Harper versionant The Beatles, Strawberry Fields Forever. No one I think is in my tree. I mean it must be hollow. That is, you can't grow to end, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, cause I'm going to si tota aquesta música que estem posant en el programa vos agrada, tindreu un lloc immillorable per escoltar-la a un cutrebar i te s'obrirà pollença, no? Sí, també han d'obrir una cerveseria a part. I sí. Que de vora. Sí, hi haurà un cutrebar i una cerveseria. No, ara un cutrebar no sé quan t'obri. Quan t'obrirà, Pep? Però la cerveseria obrirà dia 3 de març. Allà... Dia 3 de març, clar, sí. Que ho feim més en banda. La que marxa de... Igual obrim un vestiu. Igual li tornem a fer un poc en banda. La que marxa de Rauxa, ara se dirà la birreria. A la meitat de poca cervesa es podeu escoltar tota classe de música, entre d'altres les que estem podant en aquest programa. Pep, tindreu vitint? No. Tindreu vitint a la cerveseria? Vitint. Vitint, sí, vino tinto. Del que hace Asunción. Del que hace Asunción. O vino espumoso. Que no tiene color. Un espirituoso. No, que vulgui... Vino espirituoso y demás. Y demás, licores. No, que vulgui vi tinto... Que se'n vagi... Que se'n vagi un altre bar. Que se'n vagi... A Javar Quinto. A veure si s'anima una altra vegada la nit pollencina. No, això sí. Tindrem de tot i molt. I si qualcú vol vitinto, tindrem vitinto. Podeu sandwich. I tonel. I el que ens interessa en aquest programa, hi haurà música en directe? Si mordeixen, sí. Una altra pregunta. No. Fareu sandwiches de nocilla? Calents? Probablement, sí. Oh! Con mantequilla remosado con huevo. Oh, no, no. De nocilla en sobresalto. Oh! Te llevaron con mantequilla, no, tot això. Sí, tío, Montadito. De nocilla que le entro. Sangüí de nocilla y con la ramita de perejil al lado. Farem espumes. Espumes. Espumes de nocilla. Espumes de nocilla. De sangüí de nocilla. Sí, sí, sí, sí. Y pasarán el bote de Nutella por las mesas. Abajo Nutella. Arriba Nutella. Arriba Nutella. Arriba la vida. Y el Gorriaga. Maldito conejo de casa de pollensa. Directo Red Hot Chili Peppers. Buah, Russian. Una llençó d'en... No vos emocioneu, és playback. D'en Jimi Hendrix, la llençó. Versionada d'en Jimi Hendrix. Versionada per... Per Red Hot Chili Peppers. Si jo mai he sabut, què vol dir? Que Breves Coens. Breves Coens. De cirereta de pastor. Res, això és un playback. No, no, no és un playback, és un directe. Li pots donar un poc més de canya ara perquè vegi la gent que sí. I, bueno, hombre, no està molt ben gravat el directe aquest, no? Sona, té un so bastant mediocre, però, bueno... Es lo que te la mola. També és lo que té la cosa. A qui li gusta Red Hot Chili Peppers i a qui li gusta el Jimi Hendrix, vuelvo a repetir. El Jimi. El Jimi. Pues es una canción para tenerla ahí guardada. No sé. A la Lourdes le gusta el Jimi. Bueno. Bueno. La podemos escoltar, ¿no? Que de caña. Ya se las corrales, no me escoltarlas. Versió directa, heu vist, no sona així profund, això, no? Li acaba, no acaba de... No acaba de pujar. No? No però bueno, el Red Hot Chili Peppers no tenia ni puta idea, per lo tant. No, van massa, no, van massa sí, tatuats. Jo no escoltava, no, ja no sé. És normal que les havien fet una versió. També s'ha dit que és difícil fer una versió d'en Hendrix, o fer una bona versió d'en Hendrix. Ja estic de pensar que el Red Hot Chili Peppers era un de Salamanca. No, això bueno, són Salamanca Blood Papers. El qui li agrada aquesta cançó. El xiste del dia. El qui li ha llegit. Qui no l'hagi entès el podem repetir. Sí. Repetiré su titular. The Red Hot Chili Peppers, un Salamanca. Los papeles... Coen... Coen... Coen tots. Los papeles coventes. Coventes. Bueno, el qui li hagi pogut agradar la versió, li recoman que s'agafi la versió original d'en Jimi Hendrix i que l'escolti, i la guitarreta amb aquells toques que ell pega, és increïble. No l'han posat perquè no la tenia. No tenia, no teníem aquest CD. No tenim pressupost. Amb aquell riff de guitarra. No tenim pressupost per aquest riff que fan en un marroc. Necessitem patrocinadors. I aquesta és una cosa rara també d'un directe i també... S'estranya Rússia. Esto viene de Rusia, con amor, con amor. Com amor. En escoltau, tampoc diré ara qui és i... La llençó, la llençó quina és, però? Ja ho ha dit ell, però ho hem camuflat a les nostres veus. O sigui, ara escoltau. There will still be you and me. woman, I'll give you my heart. Come on, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain. Tears are long lost in the days gone by. My love is strong. There is no wrong. Together we shall go until we die. Inspiration's what you are to me. Inspiration, look, see. Ladies and gentlemen, Mr. Jimmy Page, the one and only. Tens super intrillat. Què és això? Què és això, tio? Sí, sí, sí. Tot pollens és un clamor. Han pujat un clamor. Un clamor. Gran ciclista. Black Mountain. Black Mountain, White Mountain. Brow bag, mountain bag. Bé, què és això? Que té prou que el bag jo aquí con la muntanya. Però jo vaig a dir quina és el llinda. Hombre, you broke your bag. Hombre, hombre, el que se diu hombre. En bicicleta. Què és això? No, no m'ho hem anat al punt 4 del guió de 8, que no n'hi he dit, estan xerant una altra vegada, Brock My Mountain, la pel·lícula que se va estar la setmana passada. No, no, és barat, aquesta pel·lícula la comença a agradar molt. Jo crec que ja qualcú d'aquí l'ha vist, eh? Jo no! Jo crec que no... Perquè se dice que en quien la ve sale del armari. Crec que no, Cati, té raó en que són monotemàtics, eh? Sí. No és res, no ho té. Bueno, doncs escolta. Aquesta cançó, per qui l'hagi escoltat de tota pollença, és Thank You, de Led Zeppelin. Ah, Zeppelin, no? Però tocada per un grup que se diu Pa de los Mas, no? Pa de los Mas. Directe, i a part de la curiositat que va sortir el mismíssim Jimmy Page a fer un solo de guitarra, una guitarra acústica. Pa de los Mas és increïble. Boca jugando a pádel. Jo encara no he trobat. És un rotllo de... No ho he trobat, aquesta. Un rotllo de pádel. A rotllo Ratzinger, o Ratzinger, o com se diu aquella Barça negra amb els morracos. Ratzinger, o Ratzinger, o una de les cançons més posades a la història de la ràdio, però bueno, interpretada per un grup també legendari, i jo quan la vaig trobar pues me vaig quedar flipat, no? Tu vas a un concert i te posen això i bueno, pot ser increïble, no? Segons lo que t'hagis pres. By the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of us. soon if we all come to tune. The Piper will lead us to reason. A new day will dawn for those who stand long. The forest will echo with laughter. Hòstia, ara José sí que m'ha deixat flipat, tio. The Doors versionant Led Zeppelin i ni més ni menys, hòstia, Stairway to Heaven. Això és un directe i segurament la gent que va anar en aquell concert, bueno, ho deu recordar encara i deu tenir l'entrada gravada. Però això, mercat, això sí, no? Són vius. Són tan mals. Són tan mals. LCD, no, bueno. Està fotut. Sí, no, en aquella època, en aquell concert... En aquell concert, bueno, pues, no n'hi havia d'ADSL, encara. ADSL no havia un. Ni ABS, ni... Havia LSD. Bueno, pues, una versió... Aquell concert, no? Ni idea, tio. Ni idea, o sigui, ho he de m'he informat, he intentat trobar... Estic que no t'ha internet de jo teva, sí, sí, tio, no tinc internet i som un desconnectat del món digital. Ja has provat però... anar a una llibreria? Pues no, ja he preguntat. Però una llibreria gran. Demà aniré les tendes de discos de Pollença a demanar quina va ser la data i el concert on Stairway to Heaven va ser seleccionada per de dos. Te'n boig... Aquí la setmana que ve. Satanàs! Si una altra setmana tot em posem, us doni les dades d'aquest concert, perquè és al·lucinant, tio, sentir de dors. Un dia... Zorra verde. Un dia farem un especial de dors, un altre un especial... No sé, fins que jo fins que no baixen els pares. Si no és igual. Però faràs un especial de dors. No, si no ja ho disfrutarem, sí. Nosaltres a Camera, tranquil·lament. Bueno, ara en un bar, d'un pas. Bueno, claro. Ja per acabar la meva petita secció, vos posarem també una versió rara així de col·leccionista digital d'internet o el que sea. Digital, no? Plus. Ja no té nom, això. Digital Plus. D'un concert en directe també, perquè los cortientos són en directos. Claro, sí, que l'haig de passar. On toquen dos grups menos bastant... Menos José Luis Moreno. Que són en playback. Sí. Ventiloqueando, no? Sí. Bueno, pues... Ventiloqueando. Aquest concert... Bueno, aquesta cançó que escolta la mare, que no és ventricloqueando, junta dos grups coetanis, no són molt vells, però bueno, ja tenen els seus anys de rodatge, no? I, bueno, la cançó que no vàrem poder escoltar la setmana passada, avui l'escoltarem. Que guapo, que guapo. Get to sand and leaves your baby. Don't did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. You want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. Same, carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your jo, com a pseudoartista que som, vull dir una cosa. Joan l'artista. Joan l'artista. Ja el tinc que sí, però ara no sé el meu mòbil. Jo només en ja ho tinc. Hi ha una mitologia de l'artista, que és l'artista que se tanca a la seva habitació, no sé, un món i crea. Pues això és una mentida cochina. L'art està ple de col·laboracions, l'art està ple de plagis. Un dia hem de fer un especial plagis. Plagios... l'INC està ple de millisme i això és una mostra, perquè primer hem tingut The Doors versionant el Zeppelin i ara tornant a tenir U2 Rem versionant U2. Lo guapo d'això és que són grups que no els hi fa falta versionar. Jo vos demano, per favor, que el pròxim programa de ràdio no digueu cervesa, que en Joan s'arratxa. No. Ja us podeu preparar, perquè quan comenci a estar tranquil a la feina, això, prepareu una secció d'art, te flipareu. D'art visual o art auditiu, perquè serà xungo. D'art auditiu n'hi ha molt. De fet, a Barcelona se fa un festival d'art sonor. Art sonor? Sí. Sí, es diu Sonar. Sonar. Sonar. Jo hi he estat, i va costar aguantar aquell vespre, va costar molt. Va costar. Menos mal d'un pis que era farmacèutic que me va vendre unes pastilles. Varen dormir tots a l'entrada del pis perquè ningú trobava la clau. Bueno, que enviàvem ADSL. ADSL. ADSL, que duies damunt. I ara canviem de tard, i ara canviem de... i passam a la meva secció. O sigui, això... Seta música! Duasso! Ara començam amb un pot de... música per ballar. Venga, venga, i estan, han tret un nou disc que es diu Winner i estan en presentació per Espanya en aquests moments, i la cançó que escolten es diu Bugalú. Jo me pensava que eren els Big Penis Band. No saps què és la música Bugalú? Com a reggaeton. Pues escolta això i sabrà el que és Bugalú. Reggaeton, bueno, però mal bailao. No m'he sentit... Big Boss Man Bugalú. bailar, deja de bailar. Melaza, tío, melaza, tío. Què t'ha semblat el Bugalú? Molt, tio. T'ha agradat, tio? Si no l'has escoltat, home. És una... Sí. Bueno, no deixa de ser música soul, però bueno, hi ha... Un... Hòstia, però soul... Un ritmillo de dins, dins lo que és la música soul. Hi ha aquesta variant que es diu Bugalú i que la veritat és que... Això és contemporani? Això és... Sí, no, aquest grup és de... només tenen dos discos. El darrer va entrar a finals del 2005, que es diu Winner. I bueno, i passant d'aquest tema... Bé, he de dir que la secció d'avui, de la meva secció, he posat bastanta música de... Música funk i música... Música negra. De negres. Música de qualsevol manera. Però jo tinc un riu. I ara el que sentirem és Blood on the Wall. Un trio de Nova York que ha tret un disc que diu How is Summer. I la veritat és que estan molt bé. Són una mescla de tota la música dels anys 90, de la música noise. De tota, des del principi al final. 90, noise, els 90 s'han compactat en dos discos. Com noise. Hi ha unes de quan fan un cotxe... Ja una... la gent que va estar a la fama sap molt bé lo que la música. Sí, no. Crec que seria qüestió de... Sí, com que se'n recorda, claro. Sí, com que se'n recorda. Sí, perquè... Bueno, després de Blood on the Wall passam a escoltar un recopilatori dels anys 60 que s'ha tret ara, també de música funk i música bugalú i tot aquests temes. I el que escoltarem ara és un grup que es diu Simtex Simons and Band, i la veritat és que val la pena escoltar-lo. Veiem una estona més, vale? Bap, bap. I de vinga, a ballar. Bap, bap, bap. És que vaig anar a un bar a Barcelona i m'ho va agradar molt tot el rotllo. Quin bar? Quin bar? Què vas fer en aquell bar? Què vas fer? Vaig fer números de telèfon. Perquè me diguessin quin grup podia pinxar la ràdio. Almenys te'n recordes de quina part de Barcelona estava? Sí, la Plaça Real. Plaça Real, eh? Com se ve? Ah, Jamborí. No, no era Jamborí. Hombre, Jamborí. Estava per davant el Jamborí, más o menos. Era algo així de Palladium o algo així. Casino, bueno. Que una cosa, té música de negres i hauríem de dir música de blancs, perquè realment tu rock... pop, etc. Tota la música contemporani està basada en la música d'un negre, o sigui, un blues... Tot ve d'Àfrica. Tot ve d'Àfrica. O sigui, al final, acabo tots venint d'Àfrica. Quasi totes les cultures venen d'Àfrica, o sigui que... Però bueno, passant de les cultures africanes i passant a la cultura anglesa. Això és en Paul Collins, i el seu nou disc, Flying High. De la banda sona Tarzan. Quasi. Si algú vol saber alguna cosa d'en... De Nechita, jo telefonin en Tarzan, en el telèfon. Si algú vol saber alguna cosa d'en Paul Collins, que se compri la Ruta 66, que surt un monogràfic de puta mare de muntar Paul Collins. I no m'ordonen com idió. Rocking road shoes. You got the beat. You got the heat. It's an electric guitar. Straight from the heart. And I'm the swing because you're the king. You got the sound. You'll be around. And everyone's saying. I bueno, Joan, no sé si t'ha agradat això o no, supos que no, però bueno, parla tu. Ja me'n l'hai, tu. Ara escoltam un grup de Madrid, fan dir Celofang. Celofang i otros papeles que se pegan. Algo així. Papel cebolla. Ha tret un disc que diu... Tiritas. Funky Groove. Fins ara, però... I la veritat és que... Cinta americana. Cinta Island, contra tono de voz, porque eso ya se había dicho. Això, ja se diuen. Post-its. Vale. Perquè s'ha caigut un que havia penjat el quadre. Bueno, lo que deia, és un grup de Madrid, fan dir Celofang. És paradrapo. Ja està, ja, és que no me acordava. Fixo. Cada vez que digo Celofang, se les ocurre una tontería nueva. Celofang. Ara para contar un gist dices, Celofang. Va un belga y le dice a otro. Bueno. En definitiva, total Celofang y posar un de Celofang. Esto de los belgas lo explicaremos otro día. Celofang, pero... Es un grupo de Madrid. ¿Quién es muy fan? Pues fan también música funk. Com diu el seu nom, Celofang. Música fang. És una copi d'una copi d'una copi d'una copi. És més de la mateixa. Música fang que està rebanyada. Oh, que bo, Joan. Ella, you can feel a deep inside. Throw your feet out into your head. Sing it out, let it out. Oh yeah. And don't forget, get yourself a piece of freedom. And remember, no, it ain't money. And I got it all. The right side of time. Feel your heart and beats. And a new rhythm. And you know. Freedom, and you know. talla. Y bueno, después de... Carlos, estabas contando un chiste de belgas. Sí, un chiste de belgas. Va un belga y dice a otro. No, no. ¿Cómo iré? A ver, no, para la comunidad francesa de Pollensa, un belga es... Un lepero. Un lepero, pero a lo francés, ¿no? Y bueno, los, sí, los franceses, pues... España es un chiste de lepe, a Francia fue el chiste de mal. Pero como España es una y grande, se redonda. De leperos, ¿no? De belgas. De belgas, de belgas. Bueno, con ese orgullo, después de celofán, dices una otra tontería de un celofán, por favor. No, no, chiste de belgas, venga. Chiste de belgas. Ah, venga, va, un chiste. Dos belgas. Cuatro horas de montaña, es el llanto de un árbol de Nadal. Venga, celofán. I li diu una a l'altre, tio, jo, o trobam un arbre de Nadal ja decorat, o amb un restaurant me'n vaig ja d'allí, perquè... I claro, pues, como son tan malos, pues belga, con lepes. Bueno, es que, si sembla, no, sembla que l'humor si francès va igual que el cine, no? Bueno, bueno. Igual de xerac. La vida no sexual, la vida sexual de los belgas. Vale. Una pel·lícula que no té desperdici. Però, utxiste no les llaves. Ja està, és així, tio. És que allí és un petit... Allà el que tenen és cervesa. Ah. I ja està. Però el xiste és com que no. Tu ets un barrio, ets un alto de Valles. I més bo que aquest, també. Vinga, compte-ho. Si me, si me permets, eh? Dins el que és la meva humildat habitual. D'avui. Com d'avui fa una mare belga per rentar el seu fill dins aigua a 150 graus? O sigui, aigua calenta. Más bien agua evaporada, porque haciendo 50 grados era una exageración. Ah, no, Antonio, va. Venga, un baño de vapor al niño. Venga, ¿cómo fa? El tiro de dins. Se posa guants. Oh, oh. Dolent, sí, va. Sí, va d'aquest palo, va d'aquest palo. Següent tema, següent tema. Segueix el teu tema. Qualcú sap xistes de suecs? No. Ui, no. És que no, no conec bueno, francesa. Però el que contarem ara és de Suècia. Això són un grup que venen d'un petit poble que es diu Lana. Hòstia, Lana. Ara he tingut un déjà vu. Lana. Has tingut un déjà vu? Això ja... No ho sé. El fan dir Dangen i han tret un disc, la veritat que molt bo. Ara vos deixo amb una cançó que es diu Panda. Hosti, i... Hosti, Panda. No, Seat, Seat. Si són de Lana i fan la cançó Panda. Panda. Seat Panda responde otra vez. I bueno, després d'aquest de Panda... Aquest grup Holanda no fa pel·lícules en els anys 70 sobre... Lana és un poble. Ah, ah, vale. Pensava que feia pel·lícules tipo La ciutat d'Espanya. Joan, i... miro guion, miro guion. Miro guion, Joan. La ciutat no tenim guió. No, tenim el guion. Landa, Landa. Alfredo Landa. Alfredo Landa. Coi, Landa. Bueno, vos recomano escoltar Dangen. We'll be right back. música sueca era Sigur Rós, tio, i... No, sueca no, Sigur Rós són irlandeses. De por ahí. Sueca són ABBA. Norte d'Europa. I Rochet. No, pues m'agrada molt aquest grup, tio. Bueno, i això, Carlos, això és actual, no? Sí, però les guitarres són superclàssiques. Això és un disc que s'ha tret ara. Són guitarres clàssiques, són flots. No, perquè no me'n record. Lo que sí que, si te dones compte, pues bueno, és música bastant barroca, també molt psicodèlica. La guitarra és música típica del final dels 60, dels principis dels 70. Tenen molta influència de Les veus són pop-magnum i... Les veus són més popis d'ara, són més... Sí, no, bé, és que la música psicodèlica del final dels 60, principis dels 70, de San Francisco, tot aquest tipus era molt així. Molt el que passa és que aquesta gent ha mesclat la psicodèlia dels 60 amb barroquismo que va començar un poc en els 70 amb grups com Led Zeppelin i grups d'aquest tipus. I bueno, després d'aquesta cançó de Panda, sí que m'agradaria que escoltéssiu el que jo crec que és el millor tema del disc. Es diu Due for Din for Mic, que no sé què coño significa. Però la veritat és que sí que és una cançó bastant impressionant. Són 8 minuts en els que mesclen ja... Aquí sí que hi ha de tot. Aquí això és una verdadera meravella. Això és de Dangan. I Cardi, que canten en suec. En suec. Se diuen Dangan. És increïble que, si no t'hi fixes, sembla anglès, si no t'hi fixes... Perquè no entens res. No, sí, la veritat. Però s'ho podeu apuntar, Dangan. Vale? Però bueno, amb aquesta cançó crec que ja ens podem despedir fins la setmana que ve i deixar aquest 8 minuts de psicodeli sencers perquè crec que val bastant la pena. Paciència. Mos heu passat, ànimo. Sí. Ànimo, ànimo, mi querido locutor. Espero que el nostre oient... Espero que el nostre radio oient, si en més d'un, s'ho hagi passat tan bé que en nosaltres. Però bueno. La setmana que ve estarem en 2 hores més de ràdio, la setmana que ve divendres, de 7 a 9, i també per internet, www.seixanosaixó.tk, t de teta, k de quilo. Si no, també se pot entrar per www.lacoctelera.com/nea. lacoctelera.com/... les barres d'internet. I, bueno, no, i si no, no vos en recordeu la direcció, entrava a internet a la pàgina i ja la trobareu. Bueno, pues senyors, senyores, fins la setmana que ve. Adeu. Això bones tardes. Vos deixem en Dungan. Nos vemos en el Andaluz. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole.